Kikujia kutoka jijini Bujumbura, hii ni Redi Sanganiro. Karibu ni wapenzi wa sikilizaji katika taarifa ya habari. Kwanza ni mtasari wenyewe. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ameiteua tarehe 29 Disemba mwaka jana tume ya kuzuia mauaji ya kimbali na uhalifu mwingine dhidi ya binadamu. Tume hii ni moja wa nne zinazopendekezwa na makubaliano ya Arusha. Baadhi ya wafanyabiashara wa soko ya Kinama ni hapa jijini Bujumbura wanalalamika kuwa hawakujikuta kwenye orodha zilizowekwa hadharani hapo jana, na kuna ripoti wa mkoani Kitega uhaba wa mafuta ya gari ya aina ya petroli, uendesha daradara wakibaini kuwa hawezi kujielekeza kwenye masoko ya kienyeji kwa kofia galama. Kwa hayo na mengine, karibu. Fundi mitambo ni Serafina Kizimana, msomaji ni mimi Plasidi Nyomungere. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tufungue kurasa huyu na habari za kisiasa. Rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza ameteua tarehe 29 Disemba mwaka 2017 watakaounda tume ya taifa ya kuzuia na kukomesha mauaji ya kimbali, mauaji ya vita na uhalifu mwingine dhidi ya binadamu. Tume hiyo inaongozwa na mwanasiasa Jando Jimu Tabazi, naibu wake akiwa ni Joseph Sinabgiteye, Emerance Butumi akiwa katibu mkuu. Moja wa kazi za kamati hiyo ni kufuatilia kwa karibu mabadiliko ya jamii kutoka kwenye visa hizo. Mengi zaidi na Pascal Niyo Yahunze. Pamoja na majukumu ya kukinga na kupiga vita mauaji ya kimbali, visa vya vita na mauaji mengine ya halaiki, kipengele cha 274 cha katiba ya taifa kinaagiza pia kuwa taasisi hiyo ina majukumu ya kupendekeza hatua madhubuti za kuepukana na kutoadhibu vitendo kama hivyo, kusaidia katika uundwaji wa taasisi kama hiyo kwa ngazi ya kanda, uundwaji wa tume kukiakilishwa kabila zote kwa madhumuni ya kukinga mauaji ya kimbali pamoja na kujiepusha na kutuhumu makosa kwa ujumla. Taasisi hiyo ina lengo kubwa la kuheshimisha sheria zihusuzo upigaji vita vitendo vya mauaji ya kimbali na visa vingine kama hivyo, bila kusahau namna ya kuhami wahanga. Taasisi hiyo inaalikiwa kusaidia katika kuhimiza wananchi kudumisha amani, ushirikiano pamoja na mshikamano. Kipengele cha 275 cha katiba ya nchi chaagiza tume hiyo kutoa ripoti kila mwaka kwa rais wa jamhuri, serikali, bunge la taifa na seneti. Ama kipengele cha 276 huagiza kuwa sheria maalum ndiyo itaeleza zaidi kuhusu majukumu, wanamemba na mipangilio ya taasisi hiyo husika na kukinga mauaji ya kimbali, visa vya vita na mauaji ya halaiki. Shukrani za dhati kwa Pascal Niyo Yanghunze. Ng'ombe wawili wa mfugaji Dunali Ribeli walifariki Jumatatu ya wiki hii kwenye tarafani Mkike, ni maeneo ya Bikanga mkoani Bujumbura, wakati kuna habari zinazosema kwamba ng'ombe hao walipewa sumu. Kiongozi wa tarafa la Mkike anatubiria mbali habari hizo, akibaini kuwa uchunguzi bado unaendelea. Lenova ni Mbona anaongeza kuwa pamoja na ng'ombe hao wawili, wane wako kwenye hali mbaya kwa sasa. Tukiendelea na hali za uchumi, orodha za wafanyabiashara wataendeshea shughuli zao katika soko zilizokarabatiwa Kinama na Ruziba zimebandikwa Jumanne, ilikuwa ni jana, kwenye masoko hayo. Mshauri mkuu wa mewa ya jiji la Bujumbura, ambayo pia anaongoza kamati inayoshughulika na kurekebisha na kurejesha kumladi wafanyabiashara katika viwanda vyao, anamaanisha kuwa shughuli hizo zilicheleweshwa na idadi ya watakaopewa viwanda wapatao 10,000. Ramadhani Ngulikiye anaeleza kuwa na orodha za masoko mengine zitapatikana hivi karibuni. Tumsikilize. Ni kwa leo tumeshuhudia katika soko la Ruziba na soko ya Kinama, ni kuwa tumeleta orodha ya wafanyabiashara waliokuwa wanafanyia kazi zao katika soko hii ya Ruziba na soko ya Kinama. Ni kuwa hapa tumeweka hii orodha hapa ili kila mtu aje asome aone jina lake. Akishaona jina lake itabidi aelekee kumuona kamishna wa soko ya Ruziba ima soko ya Kinama. Amekuja ameleta cheti chake, yani ile fish yenye ya kuonyesha kuwa kweli ni mfanya biashara katika soko hii. Atizame kuwa katika hiyo fish hana deni, Na wakati wakikutana hana deni, anakuwa anapewa ruhusa na kamishna kuwa anaweza akaendelea shughuli za ujenzi katika soko hii. Ni kuwa na ujenzi wenyewe utatumia vyuma, ni kuwa hakuna tena ambao zitakazorudi katika masoko haya. Na nikiwafahamisha kuwa katika masoko yangine yanayobaki, ni kuwa mfumo unaendelea. Tumeanza tu hapa leo, lakini kiwahakikishia kuwa tukikawia sana ni baada ya wiki mbili tutakuwa tumemaliza katika masoko yote. Na watu ili kuweza ujenzi tumewapa kadiri ya mwezi mmoja ili ujenzi huo umekamilika katika masoko tumeanzisha leo, na masoko yaanze kama kawaida. Ni kuwa mtu atakuwa ameona kama ameeneza vigezo vyote anaweza kaanza. Nafikiria tumepana hadi mpaka mwisho wa mwezi kwa wote watakuwa ameshaanza. Ni kuwa mwisho wa mwezi wote atakuwa amemaliza mwezi mzima. Lakini akiwa kama ameeneza vigezo hata kesho anaweza kaanza, hakuna kinachokataza. Lakini kwa kutaka tu ubora na usalama wao. Huyo ni Ramadhani Nkurikiye, mshauri mkuu wa meya wa jiji la Bujumbura, ambaye pia anaongoza kamati inayohusika na kurekena kurejesha wafanyabiashara katika masoko yaliyokarabatiwa jijini Bujumbura. Kwa hayo, baadhi ya wafanyabiashara wa soko lililokarabatiwa eneo la Kinama ni jijini Bujumbura wanalalamika kuwa hawakujikuta kwenye orodha ya watakaopewa viwanja kwenye soko hilo. Kamishna mkuu wa soko ya Kinama anawatuliza moyo na kuwaomba kutumia malalamiko yao. Mkuu wa kamati husika mengi zaidi na Vyanengenda Kumana. Hapa tuko katika soko lililokarabatiwa eneo la Kinama jijini hapa Bujumbura, ambapo wafanyabiashara walikuwa kitizama jina zao kama ziko kwenye orodha ya watakao endesha kazi za kijasiriamali sokoni humo. Baadhi ya wafanyabiashara hao wanalalamika kutokana na kutojikuta katika orodha hizo, kama anavyoeleza mama huyu. Tulikuwa na viwanja msoko. Tunakutana hatuna manimero. Tena msoko tulikuwa tunaishi na wengine. Tuko na wajirani pale msoko yao wanatujua. Juu tulikuwa tunakutana mashini, nimero yetu iko mwa watu wawili. Sasa leo nimero jina lake liko ndio anapata kiwanja. Si wenye unakutana tu kwa watu wawili kunimero moja kiwanja hatukuona. Sasa ndio tuko tunaomba na sisi watu tafuti fasi yenye watatutia. Kamisheni mkuu wa soko hilo la Kinama anawatia nyoyo wafanyabiashara hao. Jagisotu Isabe anawatolea wito wale ambao jina zao hazipatikani katika orodha hizo kumtumia barua mkuu wa kamati inayohusika na ugavi wa viwanja jijini hapa Bujumbura. Mambo yako yanaendeka vizuri sana kutokana na jinsi hii kundi ambao meya wa jiji wa Bujumbura ameweka. Wametumika vizuri sana, na ukiangalia shida zimekuwa wanatuletea ni tubitu tudogo tudogo tu, lakini unaona kama kuna tangazo ambao wameweka hapa, wakaandika ya kuwa mtu mwenye kuna shida fulani aandikie kiongozi wa kundi ili angalie kama anaweza akamutatulia shida zake. Tangazo ambao wameandika wameweka pale, wamesema ya kwamba mtu mwenye kuna shida fulani aandike, ni manake ni kuanzia leo mpaka tarehe 18 akuwe ameshaandika, ameshajulisha iko na shida gani ili wamsaidie shida zake. Orodha zilizotolewa ni za soko la Kinama pamoja na Ruziba, na soko zingine zinatarajiwa kuzinduliwa rasmi siku zijazo, kama anavyoeleza Ramadhan Nkurikiye, mkuu wa kamati ya soko zilizokarabatiwa jijini hapa Bujumbura. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Ikiwa imetimia saa 7:39, tuendelee na taarifa hii ya habari. Raia wa maeneo ya Rukina tarafani Rugombo wanalalamika kuwa wako kwenye hali ya umaskini. Wanaeleza kuwa hali hiyo ilisongwa na jua kali lililoteketeza kilimo chao pamoja na wadudu walioshambulia mimea yao. Tu wasikilize. Baada ya hapa jabomoka, vita hayapita hapa, maisha ilikuwa vizuri sana. Kuchungua sasa maisha ya leo yashakuwa magumu sana. Hapa ni kula limoja kwa siku, na ukipata ile chakula limoja kwa siku nasema alhamdulillah. Mwamba pafanyike kitu gani ili maisha ya watu hapa izidi kuwa bora zaidi? Kweli tunaomba sana hata serikali inaweza kakuja kweli katuona sisi, kweli watusaidie sana kama Warundi kama wengine. Tunaona hadi mwenyewe mmejionea nyumba gisi tuliko nayo hapa, vita havijapitika hapa, palikuwa nyumba ngumu sana za manjanja, za matafari. Aku ya kwamba hali yenyewe haituruhusu kupata tena hizo nyumba. Tunaanza lima, kweli mvua hainyeshi. Kufaa sasa sisi ni walimaji tupate mavuno, tupate hata hela za manjanja. Tunaza usu sana serikali tusaidie kama wengine wajue kama sina sini Warundi, wa kweli wa kwamba wa waje watizame hata ubu nyumba tunabo kweli habustahili kuwa nyumba wa Warundi. Unaona sisi wanatushika kama sisi si Warundi na tena ni Warundi. Kwa hayo, Ribentu Irabe anayehusika na maswali ya uchumi mkoani Chibitoke anaeleza kuwa ofisi ya gavana imo mbioni kwa kutafuta ufumbuzi wa maswali hayo. Na raia wa kitongozi cha Ndava tarafani Kisozi tu mkoani Mwaro wanatiwa wasiwasi na shimo la kina cha mita 100 linaloonekana kando la majumba yao. Wakaji hao wanaeleza kuwa chanzo cha shimo hilo ni maji ya mvua na kuhofia kwamba majengo yao huenda kaangukia kwenye shimo muda wote. Kiongozi wa tarafa hiyo Hilde Ndayundi anaeleza kuwa hali hiyo inajulikana na kueleza kuwa kama hawana uwezo wa kupambana na shimo hilo. Tukimalizia taarifa hii ya habari, hali ya uhaba wa mafuta ya gari ya aina ya petroli anaripotiwa mjini Kitega yapata siku tatu. Watembeza pikipiki na daradara wanalalamika kuwa wanapashwa kufanya mstari mrefu ili waweze kuhudumiwa. Wanahofia kujielekeza kwenye masoko ya kienyeji kwani gharama ni ndefu. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, nikutolee shukrani mwenyewe uliambatana nami hadi itamati. Nitolee shukrani za dhati Serafina Kizimana, ni fundi mitambo. Msomaji alikuwa na mimi Placide Niyomongere. Ciao.